Halve. Een hele goeiemiddag. Nederlandse pensioenfondsen tekenden in 2018 een convenant waarin zij beloofden om groener en eerlijker te zullen investeren. Nu, 4 jaar later, haalt slechts een piepklein deel van hen die mooie doelen. Hoe dat komt en wat je eraan zou kunnen doen, hoor je zo meteen hier in de Nieuws BV. Maar eerst, de provincie Groningen heeft zojuist gereageerd op het kritische rapport van de enquêtecommissie over de gaswinning. Dat en meer in het NOS Journaal. Hier is Levi van Eck. Terwijl de parlementaire enquêtecommissie Groningen zijn rapport afgelopen vrijdag in Groningen presenteerde, kwam de provincie Groningen zo net met een reactie op het rapport in Den Haag. Verslaggever Harro Brouwer, de kritiek in dat rapport was stevig, hè? Wat wil de provincie nu van het Rijk? Nou, de provincie wil, ja, ik kan hier zeggen, niet anders zeggen, heel veel. Even korte opsomming, want de persconferentie is nog steeds bezig. Ik ben eventjes naar buiten gelopen. Aanwezig zijn René Paas, hij is de commissaris van de Koning. Koen Schuiling, hij is de voorzitter van de veiligheidsregio en burgemeester van Groningen. En ook Johan Remkes, de voorzitter Nationaal Programma Groningen. Die staat ook bij de persconferentie. Ja, en ze zeiden eigenlijk allemaal, ja, dit rapport is niet het eindpunt, maar het beginpunt. Ja, en dan kwamen ze eigenlijk meteen toch wel met een aantal heel concrete voorbeelden. Ik zal even snel een paar noemen. Zo moet Groningen als eerste provincie in elk geval van het gas af. Nog veel belangrijker is natuurlijk dat het schadeherstel en de versterkingen veel beter en sneller moeten worden afgehandeld. Nou ja, daar zei de commissaris van de Koning, René Paas, het volgende over. Wij vinden dat inwoners bij de uitvoeringsinstanties niet alleen hun verhaal kwijt moeten kunnen, maar dat ze ook, dat die uitvoeringsinstanties erop gericht moeten zijn. En dat is een cultuurverandering om inwoners vooral daadwerkelijk te helpen. Omdat die instanties dat als opdracht hebben. En behalve die opdracht, die kernopdracht aan de alleen al 1000 rijksambtenaren die bezig zijn met het oplossen van de problemen op het gebied van schade en herstel, moeten diezelfde ambtenaren ook beschikken over budgetten en bevoegdheden die het mogelijk maken om beslissingen te nemen. Ook als het even troebel lijkt, of ook als je zegt, ja, deze situatie past niet helemaal bij de omstandigheden of bij de regels die we hadden meegekregen. Dus ze moeten beschikken over de bevoegdheden en de budgetten om hun opdracht uit te kunnen voeren. Dus vraag niet eindeloos om toestemming. Vaak de motor achter vertraging. Dat beslissingen dan weer 2 ambtelijke echelons hoger moeten worden genomen. Dat er pingpong kan ontstaan tussen instellingen. Wie is hiervoor verantwoordelijk? In de ingewikkelde situaties moet er iemand zeggen, ik sta naast de bewoners, die hebben dit nodig. Ik neem een beslissing, ik los het op en ik leg het later uit. Dat lijkt een detail, maar het is een majeure cultuursprong. Ja, hoe gaat het dan ook zo gebeuren? Nou ja, hij zegt het zelf al, hè? Een majeure cultuursprong. Dus de commissaris van de Koning, René Paas, die gaf ook aan van, ja, ik hoop echt van harte dat dit wordt opgevolgd. Maar hij zei wel bij, ja, ik hoop het. Bewoners hebben natuurlijk al heel vaak van alles gehoord, maar het moet eerst nog wel even gebeuren en dit is nogal een ding. Dus ja, hoe nu verder? Deze aanbevelingen die zijn er nu, maar ze moeten nog worden uitgewerkt. En ik denk toch dat heel veel mensen in Groningen zich daar enorme zorgen om maken. We gaan er zeker dus nog meer over horen. Harro Brouwer, dank je wel. PostNL schrapt 200 à 300 banen. Het bedrijf heeft een moeilijk jaar achter de rug en wil op deze manier de kosten drukken. Bij mij in de studio Lisa Schallenberg van de economieredactie. Ja, waar heeft het bedrijf last van? Van inflatie. Ja, de kosten voor het bedrijf zijn flink toegenomen. En dan heb je het over bijvoorbeeld brandstof om de busjes te laten rijden. Maar ook arbeidskosten zijn omhoog gegaan. En tegelijkertijd zien ze dat mensen ook last hebben van inflatie, dat ze minder pakketjes bestellen. Dus dat betekent dat voor PostNL echt de kosten omlaag moesten. Nou, ze hadden eerder vorig jaar al wat tarieven verhoogd. En ze hadden al gezegd dat ze terughoudend zouden zijn met het invullen van nieuwe vacatures. Maar dat was niet genoeg. Er moesten dus ook echt banen verdwijnen, bleek vandaag. En om wat voor banen gaat het dan? Het gaat om kantoorbanen. Dus echt nadrukkelijk niet om de postbezorgers en de postsorteerders, de pakketbezorgers. Die heeft PostNL echt heel erg hard nodig. Maar kantoorpersoneel, dat gaat er dus wel uit. En ik sprak vanmorgen Herna Verhagen, de bestuursvoorzitter van PostNL. En die lichtte toe waarom die banen wel weg kunnen. Het heeft meer te maken met dat we natuurlijk al 3 jaar geleden zijn gestart met vol investeren in digitalisering. Dus we kunnen een deel van deze werkprocessen digitaliseren. En een deel heeft te maken met het feit dat in indirecte functies wij zien Dat er mensen natuurlijk zijn aangenomen ten tijde van COVID die we nu laten gaan. Ja, en ten tijde van COVID, de coronajaren, ja, dat was een tijd waarin PostNL het juist heel erg goed deed. Alle winkels waren dicht, dus de enige manier om spullen te kopen was via pakketten. Dus het zijn ook echt twee jaren van uiterste. 2021 nog een record aantal pakketjes en dit jaar 2022 dus bezuinigen. 200 tot 300 banen dus, is dat veel voor het bedrijf eigenlijk? Ja, op het totaal van mensen dat bij PostNL werkt is het niet zo heel veel. In totaal werken er zo'n 36.000 mensen bij PostNL. Maar als je echt kijkt naar alleen die kantoorbanen waar het natuurlijk om gaat, dan is het zo'n 6-7%. Nou, en voor de mensen die dat aangaat is het wel ingrijpend, zegt Verhagen. Voor de mensen zelf, en dat is waarom ik het altijd met pijn in mijn hart aankondig, voor de mensen zelf is het heel impactvol. Dus misschien op het totaal zeg je, is dat dan zoveel? Maar ik denk, ja, je zou de man of vrouw maar zijn waar dit over gaat. En dat is echt impactvol. Nou, gisteravond zijn de bonden ingelicht. En de komende maanden wordt duidelijk hoeveel hiervan ook echt gedwongen ontslagen worden. En welke functies er precies verdwijnen. Lisa Schallenberg van de Economieredactie, dankjewel. Nog nooit is er zoveel winstbelasting in de staatskas terechtgekomen als vorig jaar. Het gaat om een bedrag van 38,5 miljard euro, meldt RTL Nieuws. Het kabinet had gerekend op 27 miljard. De meevaller komt doordat bedrijven in Nederland meer winst hebben gemaakt dan verwacht. Haagse bronnen denken dat bedrijven het dit jaar nog beter gaan doen en dat dus ook de winstbelasting verder zal oplopen. De miljardenmeevaller betekent niet per se dat het kabinet opeens heel veel geld over heeft. Er zijn namelijk ook tegenvallers. Zo moeten de kosten van het energieplafond nog worden betaald. Huiseigenaren die van het gas af zijn, zijn positief over die keuze, blijkt uit onderzoek van TNO. Bewoners zeggen dat het wooncomfort omhoog gaat en dat ze minder stress hebben door de energierekening. Het proces naar gasvrij wonen wordt juist ervaren als ingrijpend, zeggen de onderzoekers. In Rotterdam zijn vannacht opnieuw twee explosies bij panden geweest. Er raakte niemand gewond, wel raakten de panden beschadigd. Het totaal aantal explosies deze maand in Rotterdam komt ermee op 14, schrijft Rijnmond. Bij Twitter zijn afgelopen weekend 200 mensen ontslagen, dat meldt de New York Times. Na de overname van Twitter door Elon Musk 4 maanden geleden is het personeelsbestand teruggebracht van 7500 naar inmiddels minder dan 2000. Het NOS-journaal. Wetenschappers maken zich zorgen over het onderzoek naar long-covid. Tienduizenden Nederlanders hielden langdurige klachten over aan het coronavirus, zoals vermoeidheid. Er is nog veel onbekend over de ziekte en het is onduidelijk of er genoeg geld zal zijn voor het vervolgonderzoek, zegt deze artsonderzoeker van het Maastricht UMC. Er is wel geld vrijgekomen vorig jaar om de meest urgente vragen te beantwoorden. Hoe groot is het probleem? En om het probleem ook verder te ontrafelen. Dat geld is er gekomen voor een aantal onderzoeksgroepen en onderzoeksinitiatieven uit het land. We zijn volop aan de slag gegaan vorig jaar en dit jaar is gebleken dat we extra verlenging nodig hadden. En die is er ook gekomen. Maar het geld voor het vervolgtraject daarna, daar is nog onduidelijkheid over. Onderzoekers naar long-covid konden jonge collega's te weinig perspectief bieden. Over het algemeen is het zo dat projecten een duur hebben van ongeveer 4 jaar. Daarmee worden senior onderzoekers in de gelegenheid gesteld om promovendi aan te nemen en om een soort van continuïteit te waarborgen voor een periode van ongeveer 4 jaar. Dat geeft jonge onderzoekers een incentive om zich ook aan te sluiten bij dit onderzoek en om ook voor die duur dan zich te committeren aan het project en die expertise op te bouwen en ook steeds vooruitgang te boeken. In dit geval was het zo dat de financiering een periode van 1 jaar betrof. Dat heeft een bepaalde randvoorwaarde geschetst waarbij het niet mogelijk was om een langer perspectief aan te bieden aan jonge onderzoekers. Dus dat betekent dat wij mensen hebben aangenomen. Sander van Kuik en ik leiden het corona follow-up studie, de Corfu-studie. En dat betekent dat we vanaf het begin geen zekerheid konden bieden aan jonge onderzoekers en dat ze zich maar voor een beperkte duur konden committeren. En dat betekent ook dat wanneer zij andere projecten vinden waarbij er wel vooruitzichten was op langdurige projecten, dat ze ook makkelijker die stap maakten en daarmee ook expertise verloren is gegaan binnen deze termijn. De onderzoekers hopen dat minister Kuipers van Volksgezondheid financieel bijspringt. Het is niet nodig om dit voorjaar een nieuwe vaccinatieronde tegen het coronavirus te starten, adviseert het Outbreak Management Team Vaccinaties. Veel mensen hebben inmiddels immuniteit opgebouwd en worden minder ziek bij een besmetting. Minister Kuipers van Volksgezondheid deelt dat advies vandaag met de Tweede Kamer. Het OMT meldde vorige week al dat er niet meer grootschalig getest hoeft te worden op het coronavirus. Ook het advies om een zelftest te doen bij luchtwegklachten mag wat het OMT betreft vervallen. Het weer. Veel zon vandaag. Vanmiddag kunnen wat stapelwolken ontstaan. Het wordt een graad of 7. Vanavond en vannacht is het helder en kan het een paar graden gaan vriezen. Morgen eerst wat bewolking, later meer zon en 8 graden. De ANWB, Bianca Damink. Door de afsluiting van de Heinenoordtunnel in de A29... van Bergen op Zoom naar Rotterdam... sta je op de alternatieve route in de file. De A29 is vanwege werkzaamheden nog tot morgenochtend vroeg dicht. Je staat nu vast daardoor op de A17 van Roosendaal naar Dordrecht... voor knooppunt Klaverpolder. Je hebt daar 35 minuten op onthoud. En op de A16 staat ook nog file van Breda naar Rotterdam... mede door de nasleep van een ongeluk. De vertraging voor knooppunt Klaverpolder is nog 20 minuten... maar de weg is daar intussen wel weer vrij. Ster. Alles klinkt mooier in het Concertgebouw. Ook de piano. Tijdens Piano Nights op woensdag 10 mei hoor je Iris Hond met werk van onder andere Einaudi en Jan-Willem Rozenboom met betoverende werken van Bach en Schubert. Bestel op concertgebouw.nl. Verwacht jij iemand? Nee. Met de videodeurbel van Verisure zie je wie er bij jou voor de deur staat. Zo weet je altijd wie er aanbelt. Dag meneer, pakketje voor u. En je kunt de deur zelfs op afstand open doen. Voel je veilig met Verisure. Ga naar verisure.nl. Radar is verhuisd naar NPO 2. Wil je op de hoogte blijven van de energiemarkt? Van abonnementen met geniepig kleine lettertjes? Van banken en verzekeraars met een gebrekkige service? En van onbetrouwbare bedrijven of webshops? Verhuis dan met ons mee. Radar, gewoon op maandagavond 8:30. Voortaan op NPO 2. NPO Radio 1. Willemijn Veenhoven, de nieuwsbv. Een hele goede middag. Nieuwe plaatjes, die hoor je na 12:30 in onze rubriek Vers Vinyl. We praten dan ook over hele oude plaatjes, namelijk de portretten van Jan Vet, die momenteel te zien zijn in het Dordrechts Museum. En wie is De Bijl? Ook daar krijg je antwoord op. Maar eerst op zoek naar een eerlijk pensioen. De Nieuwsbv. 4 jaar geleden ondertekenden de pensioenfondsen een convenant waarin werd afgesproken om groener en eerlijker te investeren. Nu blijkt dat nog maar 1 op de 5 pensioenfondsen dat momenteel doet. Dat moet toch beter kunnen, zou je zo zeggen. Ik praat hierover met Laura Kos van de Stichting Groen Pensioen. Goedemiddag. Goedemiddag. En met André Snelle van de Pensioenfederatie, de koepelorganisatie van 166 verschillende pensioenfondsen. Meneer Snelle, goedemiddag. Goedemiddag. Hallo. Meneer Snelle, het gaat een beetje langzaam. Hè? Uit een evaluatie van de afspraken, ik zei het net al, blijkt dus dat maar 1 op de 5 fondsen hun duurzaamheidsbeleid helemaal op orde heeft. Helemaal dat is wat weinig. Ja, de monitoringscommissie die dat heeft geconstateerd, die presenteerde het zelf heel goed, denk ik. Die gaven aan dat 20% van de fondsen een 10 heeft. Ja, zo kan je het ook stellen. Zo stelde zij het en ja. Zij zijn degene die erover gaan. Dus dat vond ik een mooie verwoording voor wat er gebeurd is. Toen we het 4 jaar geleden ondertekenden, daar was ik zelf bij. Ja. Toen waren we ambitieus en dat zijn we nog steeds. Ja, maar goed, 20% krijgt een 10, 80% krijgt dus geen 10. Misschien zelfs wel een onvoldoende, ik weet het niet. Maar in ieder geval heeft 80% heeft dus die duurzaamheidsdoelstellingen niet gehaald. Heeft onvoldoende in beleid en uitvoering daarvan vastgelegd hoe ze die duurzaamheid, die maatschappelijk verantwoorde manier om te beleggen, hoe ze dat doen. Hebben ze het niet goed uitgelegd of hebben ze het niet gehaald? Ze hebben de doelstellingen zoals wij ze hebben vastgesteld, hebben ze niet gehaald. Ja. En zoals wij ze vastgesteld hebben, betekent dat ze voldoende hebben opgeschreven op welke manier ze aan de samenleving uitleggen hoe ze beleggen en waarom ze zo beleggen. Ja. Dus het gaat niet zozeer om het beleggingsbeleid of om het beleggen zelf. Het is niet gezegd dat ze niet maatschappelijk verantwoord beleggen of niet duurzaam beleggen. Nee. Alleen de uitleg en het vastleggen daarvan, van hoe je dat dan doet en wat dat betekent, dat is onvoldoende. Ja. Dus eigenlijk zegt u, misschien doen ze het wel, maar ze leggen het niet goed uit. Ik zou denken, we kunnen het niet goed controleren. Kunnen het onvoldoende controleren. Ja, maar goed, ja. Met je boerenverstand zou je denken, als je 100% haalt, wil je dat ook heel graag uitleggen. Dus dan zou je het wel kenbaar maken. Het gaat om groen en eerlijk beleggen, als je dat haalt, dan ben je daar trots op. Ja, Nou, we zeggen nu 100%. Zo kwantitatief is dat maatschappelijk verantwoord of duurzaam beleggen is dat niet. Het zit hem in wat je precies doet en hoe je dat doet. Hoe je met bedrijven in gesprek gaat op het moment dat je dingen ziet die waarvan je zegt dat dat niet past bij de manier waarop jij vindt dat dat belegd moet worden. Of maar laten we het heel even een beetje concreet maken. Want het zijn veel termen, maar ik zie het nog niet zo voor me. Ik zou denken, 80% van die pensioenfondsen die belegt dus nog niet helemaal eerlijk en helemaal groen. Gaat het er dan over dat die 80% dat die nog steeds beleggen in dingen, ik noem maar iets, in palmolie of in een bedrijfstak waar ze kinderarbeid hebben? Moet ik het zo zien? Nee, je moet het zo zien dat niet uitgesloten kan worden dat de beleggingen niet in lijn zijn met wat het fonds zelf vindt dat het zou moeten doen. De beleggingen zijn niet in lijn met wat het fonds zelf wil dat ze zouden moeten doen. Ja. Nou, misschien belangrijk dat ik uitleg dat het ene fonds voor het ene fonds is maatschappelijk verantwoord of duurzaam beleggen wat anders dan voor het andere fonds. Ja. Ik kan daar een goed voorbeeld van geven. Ik ben zelf voorzitter van het pensioenfonds detailhandel. Maar stel je hebt het pensioenfonds voor de ziekenhuizen. Mm-hmm. Voor de werknemers van die ziekenhuizen het pensioen, dat ze de beleggingen dat ze daar het roken hebben uitgesloten. Ja. Dat is logisch, want ze zijn iedere dag bezig met het vechten tegen kanker. Ja. Tegelijkertijd pensioenfonds detailhandel, die verkopen tabak. Ja. Dus die staan anders in zo'n discussie met betrekking tot het beleggen in tabaksfabrikanten. Ja, dus het ligt per pensioenfonds aan wat de doelen zijn. Ja. Maar goed, er is afgesproken binnen 2 jaar, of nee, wat was het, binnen 4 jaar... moeten alle pensioenfondsen groener en eerlijker investeren. Dan kan je natuurlijk gewoon per pensioenfonds kijken wat is voor jou groen en eerlijk. Ja. En kan je dat dus halen? Nou, of niet? Ik durf, als je het zo verwoordt, ik durf wel te zeggen dat 100% van de pensioenfondsen die getekend heeft groener en eerlijker is gaan beleggen. Ja. He, als dat dan de termen zijn. In enige mate. Precies. Het is 20% heeft een 10 gehaald. Die heeft een beleid, een manier van beleggen waarvan je zegt, kijk, nu kan ik het helemaal controleren. Alles wat wij wilden, hebben zij 100% doorgevoerd. Mm. En die andere 80% staat ook in het rapport. Mm. We hebben grote stappen gezet. Mm. Er is veel gewonnen. Dus dat is voor de sector goed geweest, voor de samenleving goed. Mm. Alleen, ze zijn er nog niet helemaal. Louis Kors van de Stichting Groen Pensioen. Jullie zijn een beweging van pensioendeelnemers die pensioenfondsen aanspreken op hun groene en eerlijke investeringsbeleid. Ja. Als ik het allemaal even proces, wat meneer net zegt, dan, dank je, dan gaat het de goede kant op. Maar het is nog niet helemaal controleerbaar of ze ook echt groen en eerlijk investeren. En het is ook niet duidelijk of ze dat wel goed over het voetenlicht brengen. Klopt, ja. En dat vind ik best wel zorgelijk. In dit convenant hebben pensioenfondsen samengewerkt met maatschappelijke organisaties om het beter in beeld te krijgen. Dus dat vind ik heel positief. Ja. Maar de resultaten vind ik behoorlijk mager. Uh-huh. En de richtlijnen die verankerd worden in de pensioenfonds volgens dit convenant, die bestaan al 10 jaar, de OESO-richtlijnen. Ja. En we zijn nu een paar jaar verder. Ik vind de resultaten nog beperkt. Wat gaat er, laten we het even nog meer concreet maken. Wat gaat er dan mis in jouw ogen? Of laat ik het anders positiever zeggen. Wat kan er beter? Wat zouden ze beter moeten doen? Beter prioriteren op dit onderwerp. Dus je ziet dat eigenlijk wat André ook net vertelde. Er is eigenlijk te weinig zicht nog op de bedrijven waarin belegd wordt. En wat de negatieve risico's kunnen zijn voor mensen en milieu. Ja. Maar goed, dat is nou precies waar het over gaat. Ja. Toch? Dat is precies waarom dat convenant er is. Ja, dan zou je toch zeggen, get it straight. Ja. Ja, je wil eigenlijk dat een pensioenfondsbestuur echt duidelijk heeft in welke bedrijven beleg ik eigenlijk en wat zijn de risico's daar. En je ziet daar, dat wijst dit rapport uit, dat daar nog te weinig aandacht in is en dat ze dat nog niet in beeld hebben. Dus maar ik hoop echt dat ze dat met de maatschappelijke organisaties de komende jaren meer in beeld kunnen krijgen. Maar misschien zie ik het te simpel hoor, maar je bent een pensioenfonds, dan heb je een bestuur. Ja. Je taak is om te beleggen, te investeren. Hoe kan het dan dat je niet precies weet waar je in belegt en investeert? Ja, nou, veel van die pensioenfondsen die beleggen via vermogensbeheerders, die het weer verder daadwerkelijk beleggen. Ja. En vaak is die keten niet helemaal duidelijk voor een pensioenbestuur. En voor ons als pensioendeelnemers dus ook al helemaal niet duidelijk. En je merkt daardoor dat pensioenfondsen eigenlijk het daadwerkelijk beleggen via die vermogensbeheerders uit handen geven. En daardoor hebben ze ook wat minder zicht op wat er is. Verder, maar ze geven het niet uit handen aan een vermogensbeheerder, maar aan iemand anders die het uit handen geeft aan een vermogensbeheerder. Nee, aan een vermogensbeheerder. Oké, ze geven het uit handen aan een vermogensbeheerder. Ja. Maar dan kan je toch als bestuur zeggen, nou, wij hebben een convenant ondertekend. Wij willen dat het mooi gaat en goed en niet met kinderarbeid en niet in clusterbommen. Waar beleggen jullie in? Dan vraag je dat toch gewoon? Ja, Dus dat vragen wij ook, dat stimuleren wij ook pensioendeelnemers om dat gesprek aan te gaan met pensioenfondsen. Mm-hmm. Om er kritisch op te zijn en te vragen waar ons geld in wordt belegd. En een gesprek over aan te gaan van waar het wel in kan worden belegd. Volgens mij is de oplossing vrij simpel. Maar nou, namelijk meer eerlijkheid. Enerzijds is die vrij simpel, anderzijds is die heel ingewikkeld. Kijk, we weten precies waar we in beleggen, tot op de euro nauwkeurig. U weet dat wel? Natuurlijk, ieder pensioenfonds weet dat. Ja, want u bent ook voorzitter van PNO Media. Ja, dat is uw pensioenfonds. Ja. Ik zei net, u bent mijn baas, en toen zei u... U bent mijn baas. Ja. Want we hebben geen aandeelhouders. Hè. Pensioenfondsen zijn bij wet in Nederland. Is een pensioenfonds niet op winst. Hè. Not for profit, zoals ze dat zeggen. Dus we hebben geen aandeelhouders. We zijn altijd stichtingen. De deelnemers zijn eigendom. Of zijn eigenaar. Eigendom. Mm-hmm. Zijn eigenaar van het pensioenfonds. Dus ik kan gewoon aan u vragen. Hallo meneer de voorzitter. U kunt waar tegen mij zeggen, investeert PNO Media? U kunt tegen mij zeggen. Waar, hè, u kunt vragen waar we investeert u in. En als een meerderheid vindt. Ja, maar daarin moeten we niet meer investeren. We hadden recent als PNO Media. Een discussie over beleggingen in Qatar. Mm-hmm. Waarbij de persvrijheid in Qatar en hoe dan met journalisten omgegaan wordt, niet past bij de wijze waarop journalisten hier in Nederland vinden dat het zou moeten. Mm-hmm. En dan moet er dus als pensioenfonds moet je kijken, ja, kan ik uit Qatar? En dat is gebeurd? Dat is nog niet gebeurd, omdat het technisch wat ingewikkeld was. Maar het is wel een discussie die we dan hebben. En waarbij wij willen doen wat u als journalisten wil dat we doen. We hebben geen ander doel. Waarom is het technisch ingewikkeld om ergens te stoppen met investeren? Omdat je bent verplichtingen aangegaan en je zit in fondsen. En dan is wat Laurie aangaf, dan wil dat nog wel eens gelaagd zijn. En dan ben je er niet zomaar uit. Ja. Maar we, PNO Media, gaan er wel uit. Op het moment dat duidelijk is dat het inderdaad niet klopt wat daar gebeurt, dan stap je eruit. Ja, ik hoor wel veel voorbehouden. Want u zegt, journalisten willen het niet. Ja. Maar nu zegt u ook, ik moet eerst zeker weten of wat daar gebeurt niet correct is. Ja. Maar de deelnemers willen het toch niet? Als de deelnemers het niet willen, want ook dat is niet 100%. We hebben recent met PNO Media een enquête uitgedaan over dit maatschappelijk verantwoord beleggen. Ja. Ja, en dan zijn die uitkomsten toch niet zo eenduidig als dat je zou hopen. Maar moet 100% van de deelnemers zeggen, we willen het niet? Als je meerderheid hebt, dan denk ik als voorzitter, daar gaat het bestuur uiteindelijk over. Hè, daar zitten we met 8 mensen in. Ja. Maar als een meerderheid zegt, we willen eruit, dan denk ik dat je er gewoon uitstapt als pensioenfonds. Dat is niet zo ingewikkeld. Maar weet het zeker? Wat? U denkt het of u weet het zeker? Als het dan... Het bestuur gaat erover, dus ik kan het niet... Ik heb het ze nog niet gevraagd, maar ik kan me nauwelijks voorstellen dat het bestuur dan zegt, ja, meerderheid wil het wel, maar we doen het niet. Nee. Dat is, waarom zouden ze dat willen? Er is geen andere driver. Dan doen wat de deelnemers willen. Een aantal jaar geleden, ik geloof een jaar of 2 geleden, zijn een aantal grote pensioenfondsen is uit fossiele energie gestapt. Ja. En toen heeft ook een aantal journalisten gezegd bij PNO Media, dat willen wij ook. Wij willen niet in fossiele energie. Ja. En dan zat ik vanochtend even op de site en er staat, PNO Media blijft voorlopig investeren in fossiele energie. Ja. Omdat uit die enquête blijkt dat het niet de meerderheid is die zegt van stap er maar uit. En eventueel heeft dat misschien een negatief effect op het rendement. Dan heb ik een lager pensioen. Desalniettemin wil ik dat u toch uit olie stapt. En er is een discussie en dat maakt het echt ingewikkeld. En dat maakt maatschappelijk verantwoord beleggen ingewikkeld. Is het nou slim om in zo'n oliemaatschappij te blijven en te proberen die te veranderen? Wat ABP met Shell heel erg goed gelukt is. Hè? Mm-hmm. Shell is echt zijn duurzaamheidsdoelen gaan veranderen op het moment dat ABP, hè, onder meer ABP, daar enorm op drukte. Maar ABP is er nu uit. En uiteindelijk is ABP eruit gestapt. Ja. Dus die zijn van dat betrokken zijn bij zo'n bedrijf, hebben ze gezegd, ja, maar dit past helemaal niet. Nou, en... Maar het zou best eens kunnen zijn dat door in zo'n bedrijf te blijven, je de miljarden van dat bedrijf ook kunt gebruiken om het te veranderen. Laurie Kos, is dat zo? Nou, in essentie is dat het eerste wat je wil. Je invloed op die bedrijven aanwenden. Ja. Maar zeker bij fossiele bedrijven is al jarenlang duidelijk dat dat gewoon niet werkt. Bedrijven als Shell, Exxon, die breiden gewoon alleen maar uit. Dus die engagements, het gesprek aangaan met die bedrijven, werkt niet. Dat werkt niet. Meneer Snelle? Ja, dat is een overtuiging dat het niet zou werken. Nou, dat lijkt me een feit. Nou, ABP heeft laten zien, hetzelfde ABP, Laurie zit in het verantwoordingsorgaan van ABP. Ja, maar heeft dat is laten eentje zien dat Shell wel bijstuurt op het moment dat er voldoende druk op is. En je kunt ze helemaal loslaten. Ja, en dan krijg je dat ze allemaal in het buitenland zitten. En we gebruiken nog steeds heel erg veel benzine en olie. Hè? Dus dan heb je er helemaal geen invloed meer op. Ja, het gaat er ook echt om een beweging in gang te zetten. En je krijgt ook de discussie, waar wil je wel het verschil in maken als pensioenfonds? Even mevrouw Kos, even een laatste vraag. Want we horen al wel aan de discussie, het is ingewikkeld. En niemand geeft hier een heel helder antwoord. Tenminste, ik neem aan dat u beide uw best doet. We doen ons best. Uw best doet, hoor. Maar, maar het is zo'n gemakkelijk proces is het kennelijk niet. Wat kan je nou doen? Want uiteindelijk ben ik als deelnemer, hè, de baas van waar mijn pensioen naartoe gaat. Wat kan je nou doen als je echt invloed wil uitoefenen? Ja, je kan als pensioendeelnemer je verenigen op je werk en met je collega's het gesprek aangaan met je pensioenfonds door middel van een brief, een petitie of echt actief een dialoog, een debat. Je kan je fonds uitnodigen om in gesprek te gaan in wat voor bedrijven belegt mijn pensioenfonds, waar gaat mijn geld heen? Ja. En daar kan je ook over uitspreken van waar wil ik dat wel of niet in. Het lijkt me een hele goeie. Dat in ieder geval zo even helder te krijgen waar het überhaupt nou wordt in geïnvesteerd. Want dat is dus ook niet helemaal helder altijd. Nee. Ik dank jullie beiden hartelijk voor de komst naar de studio. Laurie Kos van Stichting Groen Pensioen. André Snelle van de Pensioenfederatie. Dank je wel. Dank je wel. Zat er nog even doorheen. Oh, sorry. Sorry, lieve mensen. Ik dacht dat we een plaatje gingen draaien. Iedereen heeft dit natuurlijk herkend. We gaan het niet hebben over de James Bond films, maar over de boeken. Want in navolging van de boeken van Roald Dahl worden er nu ook passages geschrapt en veranderd in de boeken van geheimagent 007. Mediawetenschapper Dan Hessler-Forrest, goedemiddag. Hoi, goedemiddag. Hallo. Wat voor passages worden er dan aangepast? Dat gaat om de wat scherpere racistische woorden die worden gebruikt als het gaat over niet-witte mensen die James Bond in zijn avonturen tegenkomt in die romans. Oké, racistische termen, die gaan eruit. Ja. Er wordt vaak in die boeken denigrerend en neerbuigend gesproken over niet-westerse culturen en de mensen en verschillende volkeren die Bond natuurlijk tijdens zijn reizen tegenkomt. Ja. En je kan bijna niet anders. Als je dat nu leest, dan schrikt denk ik de gemiddelde lezer daar best wel van. Dus de uitgever die zegt, we willen James Bond up-to-date houden. We gaan dat aanpassen. En dat gaat dan niet alleen over de N-word, maar over andere dingen? Ook. Nee, dat gaat ook over aannames die te maken hebben met intelligentie, ontwikkeling. Nou ja, je kan je er wel iets bij voorstellen. Het is niet meteen ook dat alle dingen die we bezwaarlijk zouden vinden om nu te lezen eruit gaan. Er zit natuurlijk heel veel seksisme, homofobie, zit allerlei, ja, weet je, wat wij zouden denken, je verouderde westerse ideologieën in. Dat zit er ook nog steeds in. Je kan op een gegeven moment afvragen, wat hou je over als je die boel er allemaal uit gaat slopen. Maar de scherpste randjes, die worden er wat racisme betreft inderdaad nu afgeslepen. Nou, ik weet wel, wat hoor ik nou achter jou? Allemaal dieren? Nee hoor. Oh, dat dacht ik even. Nee, ik weet wel wat er overblijft, namelijk homoseksualiteit. Dat blijft bij James Bond een hardnekkige beperking. Net als wratten en alcoholisme. hoe kom je erop? En hij heeft zijn bedenkingen bij vrouwen die menen het werk van een man te kunnen doen. Dat blijft overeind. Dat is precies wat ik bedoel. Er zit heel de James Bond boeken, die moet je eigenlijk zien in hun context. En die context was er een van een Brits imperium wat na de Tweede Wereldoorlog langzaam maar zeker uit elkaar viel. En James Bond gaf, nou ja, de witte mannelijke Britse lezer het gevoel van, nou, er is nog steeds iemand die mij belichaamt en die mijn ideeën belichaamt, die de wereld overreist en daar hele coole dingen doet. Ja. Dus daar zitten heel veel ideeën uit die tijd die als vanzelfsprekend werden geacht, die zitten er nog steeds in. Ja, wat vind je daarvan? Dat sommige dingen erin blijven? Ik vind dat alles erin moet blijven. Ik vind het eigenlijk een hele bedenkelijke praktijk om langzaam maar zeker boeken, films, tv-series te gaan veranderen. Om ze wat meer bij de smaak van de dag te laten passen. Ja. Daarmee wil ik ook niet beweren dat die dingen die erin zitten, dat die nou zo lekker zijn voor ons. Maar we leren er meer van om te kijken van hoe hebben die ideeën zich gemanifesteerd en hoe hebben zij onze cultuurgeschiedenis eigenlijk ook gevormd. Dan dat we gaan doen alsof dat eigenlijk nooit zo heeft bestaan. Nee, goed. En we zagen hoe het ging bij Roald Dahl. Dat is toch weer, of niet teruggedraaid, maar de oude versies, die blijven gewoon beschikbaar. Wat denk je dat de schrijver Ian Fleming ervan zou vinden? Dat is heel moeilijk te zeggen. Die schrijvers die ontwikkelen, dat zijn ook mensen die in een maatschappij staan en die mee ontwikkelen met de ideeën van de dag. Ik denk dat Tolkien is ook een veelbesproken voorbeeld. Hè. Afgelopen jaar was er heel veel discussie over het feit dat er in de nieuwe Tolkien-serie ook zwarte en bruine elfen voorkwamen. Niet alleen maar witte mensen in Midden-Aarde woonden. Ja. En Tolkien die heeft in de loop van zijn eigen leven heeft hij ook kritiek gehad over de antisemitische manier waarop hij dwergen bijvoorbeeld in de Hobbit plaatste. En in latere boeken heeft hij gezegd, ja, dat stoort me en ik wil dat anders doen. Dus bijvoorbeeld de vriendschap tussen Legolas en Gimli in The Lord of the Rings is eigenlijk een teken van Tolkien die erkende van ik heb daar een fout gemaakt en ik wil dat herstellen door dat op een positieve manier in te vullen. Zo kun je ook heel goed voorstellen dat Ian Fleming op het moment dat hij vandaag boeken zou schrijven, dat hij er toch anders over zou denken. Zoals de dominante trend in onze samenleving ook is om meer rekening te houden met inclusiviteit en meer bewust te zijn van het feit van we hoeven niet vanzelf een soort superieure positie aan te nemen. Dus ja, maar ja, je kan het niet zeggen, want hij is niet meer. Precies. Nou, met angst en beven zien we dit proces tegemoet. Dankjewel. Mediawetenschapper Dan Hesler-Vorst. NPO Radio 1. Willemijn Veenhoven, de nieuwsbv. Als ik zeg Jan Vet, lieve luisteraar, dan zeg jij... Nou, ik hoop dat je zegt de beste portretschilder die Nederland ooit gekend heeft. Maar ja, als je dat niet paraat hebt, dan leer je hem zometeen alsnog kennen. Hij heeft een overzichtstentoonstelling in Dordrecht gekregen, Jan Vet. En daarover straks hier de museumdirecteur. Tjeske Reininga die kreeg in Sterren op het Doek ook eens een keertje een portret van zichzelf aangeboden. Helaas was het niet van Jan Vet. Ik ben zo benieuwd wat je vindt namelijk. Ja. Goed geluk. Sterkte. Oh! Nee, oh nee. Oh, daar schrik ik echt van. Ja, het is heel knap gedaan. Heel knap en vakkundig geschilderd. Maar oh, het lijkt wel alsof ik helemaal onder de botox zit. Is dat niet zo? Nee. NPO Radio 1. Het NOS Nieuws, Levi van Eck. Er is een grote cultuurverandering nodig om de gedupeerden van de gaswinning in Groningen te compenseren. Dat zegt de Groningse commissaris van de Koning Paas in reactie op het zeer kritische rapport van de parlementaire enquêtecommissie. Volgens Paas moeten Groningers ontzorgd worden en gedupeerden zeker weten dat er altijd genoeg geld is om problemen op te lossen. Het Openbaar Ministerie heeft het druk met de afhandeling van coronaboetes. Honderden boetes die zijn uitgeschreven in 2020 dreigen te verjaren. In totaal wachten nog 7300 bezwaarschriften op een beoordeling, bevestigt het OM na berichtgeving van 1Vandaag. Het is niet nodig om dit voorjaar een nieuwe vaccinatieronde tegen corona te starten, zegt het OMT in een advies aan minister Kuipers. Veel mensen hebben immuniteit opgebouwd en worden minder ziek bij een besmetting, zegt het vaccinatieteam van het OMT. En bijna 2/3 van de vega-burgers bevat nog steeds te veel zout of verzadigd vet. De Consumentenbond stelt dat vast na onderzoek van vegetarische en veganistische burgers die in grote supermarkten te koop zijn. 2 jaar geleden was dat ook al zo. De ANWB, Bianca Damink. Er staan nog steeds files doordat de Heinenoordtunnel dicht is in de A29 richting Rotterdam. Daar wordt tot morgenochtend vroeg aan de weg gewerkt. Op de A17 van Roosendaal naar Dordrecht heb je daardoor 20 minuten oponthoud voor knooppunt Klaverpolder. En op de N217 richting Dordrecht sta je vast voor de Kiltunnel. De vertraging is daar 20 minuten. Wat verder opvalt is de N33 Assen richting Veendam. De weg is dicht bij Gieten. Er is een ongeluk gebeurd. Omrijden kan via de A28 en de A7. Pas op, nu volgt een mening. De Druktemaker is Janneke de Bijl. Afgelopen vrijdag werd bekendgemaakt dat de ontknoping van Wie is de Mol dit jaar vanwege de grote belangstelling verplaatst is naar Paleis Soestdijk. Er rijden zelfs gratis pendelbussen, zodat alle fans daar live kunnen horen wie de mol is. Hier volgt alvast een spoiler alert. Het is of ene Daniel, of ene Jurre, of ene Ranomi, of ene Soy. En dan meteen nog maar een spoiler alert nu we toch bezig zijn. Je kunt als kijker niet weten wie de mol is. Niet. Dat kun je niet weten. Dus stop met raden. Je hoeft niet te raden. Het programma is natuurlijk zo gemonteerd dat niemand het kan weten. Want als je het zou kunnen raden door heel goed op te letten, dan zou er altijd wel een heel slim iemand zijn die erachter komt en die het daarna op internet zet. En dan zouden alle mensen die tijdens carnaval meezongen met het nummer Ik heb ladder zat, het daarna ook weten. Je kijkt eigenlijk naar andere mensen die een spel spelen. En zelfs voor de deelnemers zelf zit dat spel niet bijster goed in elkaar. Ze hebben namelijk allemaal dezelfde belangen. Zowel de kandidaten als de mol hebben er baat bij om soms geld in de pot te brengen en soms te mollen. De kandidaten willen immers ook verdacht lijken en de mol wil niet te erg opvallen. Ze doen in feite dus allemaal hetzelfde. Dus ook de kandidaten kunnen het eigenlijk niet raden. Bovendien valt er voor de mol helemaal niks te winnen. Hij probeert zo min mogelijk geld in de pot te krijgen, maar als hij dat niet doet, is er niks aan de hand. En mocht het dan al zo zijn dat de mol, omdat hij niet doorheeft dat er voor hem niks te halen valt, net iets meer molt dan de kandidaten, waardoor zij toch vermoedens krijgen over wie het kan zijn, dan nog geldt dat niet voor ons. En in plaats van dat het programma eerlijk tegen de kijkers zegt, het heeft geen zin om te raden, wacht het gewoon rustig af, zeggen ze, ga vooral raden wie het is. En het gekke is dat Nederland dit dan ook nog massaal doet. Meer dan 2 miljoen mensen kijken wekelijks naar dit programma. Er is een nabespreking waarin alle niet-aanwijzingen nog eens worden doorgenomen. Er is een app waarmee je kunt inzetten op jouw verdachte. Allemaal mensen die denken het programma toch wel even te slim af te kunnen zijn. Waarom moet ik met deze mensen op dezelfde wereld verblijven? Het is niet te doen. Ik hoorde laatst iemand zeggen, ik zit nogal in een sooitunnel. Met deze mensen moet ik samenleven. Het is alsof je 10 afleveringen gaat wijden aan wie jij denkt dat komende maand de staatsloterij gaat winnen. En dat Anja dan zegt, ik denk echt dat het winnende nummer 81691533905 gaat zijn. Ik weet niet, ik zag gisteren iemand zo met zijn hand bewegen en ineens dacht ik, het moet haast wel. Je kunt zeggen over Nederland in beweging wat je wil, maar we mogen tenminste wel meedoen. En dan nog de zogenaamde verborgen hint die het programma na afloop bekend maakt. Een verborgen hint is geen hint. Dat is een hint die alleen helpt als je het antwoord al weet en dat heet een verklaring achteraf. Vorig seizoen luidde een van deze verklaringen, de mol droeg een shirt met op de achterkant Bird 33. Het was het 22e seizoen en er deden 11 kandidaten mee. Dat is samen 33. En Bird verwijst naar de Albanese vlag waar een tweekoppige vogel op staat. En de mol heeft ook 2 gezichten. Serieus, hè? Ik verzin dit niet. Is er iemand die toen hij dit hoorde dacht, verrek, ik heb daar dus gewoon overheen gekeken? Ik verdenk het programma ervan dat ze die hints ook helemaal niet van tevoren bedacht hebben. Die hints, die zijn er helemaal niet. Die verzinnen ze gewoon achteraf. En ondertussen hebben zij ook de grootste lol omdat ze denken, gaan die mensen dit echt pikken? Ja hoor. Molloten worden deze fanatieke kijkers ook wel genoemd. En die term, lieve mensen, is geen geuzennaam. Het is een keihard scheldwoord dat mij tot op het bot zou raken. Spoiler alert, mocht iemand mij ooit zo noemen, dan sta ik niet voor mezelf in. Nee. Het is alweer de laatste maandag van de maand. Tijd voor onze muziekserie Vers Vinyl. Elke maand komt er uren aan nieuwe muziek uit. Welke platen moet je nou echt even horen? Dat bespreken we elke maand met 2 muziekkenners in Vers Vinyl. Vandaag NPO Radio 2-presentator Murat El-Ouakili. Hallo. Hallo Murat, goedemiddag. Hi. En Elisabeth Matos, goedemiddag. Hallo. Directeur van de grootste platenbeurs ter wereld. Ja. In Nederland. Ja, niet alleen maar de grootste, maar de beste van de wereld. Verrassend. Ja. Murat, jij hebt Giel Belen opgevolgd. Ja, ja. Inderdaad. Ik zit nu lekker elke dag tussen 10 en 12 in de avond mijn ding te doen op Radio 2. Hoe vaak moet je dan nog aanhoren? Jij hebt Giel Belen. Ja. We gaan het gewoon niet meer over hebben. Ik ben gewoon Murat en ja. Ik zit daar lekker op mijn plek. En gewoon luisteren en dan... En wat doe jij helemaal anders dan Giel? Omdat de laatste keer dat ik het woord Giel noem. Prima. Hij was vooral van de live bandjes. Ja. Ik ben daar niet van. Ik ben meer van de geproduceerde muziek, elektronische muziek. Dus dat hoor je ook meer in mijn uitzendingen terug. Net als de 90s muziek. Ah, oké. Okay. Ik neem aan dat ik dat nu ga terughoren in wat je hebt meegenomen. Nou, niet per se. Wat ik heb meegenomen, daarvoor gaan we terug naar de 80's misschien wel. Want ik heb meegenomen onder andere Jack Jarrett. En Jack Jarrett is echt een leuke, nieuwe artiest in ieder geval op Radio 2. Ja. Was vroeger vooral met drummen bezig in Wageningen, lokaal erg actief. Een Nederlander. Een Nederlander, ja. Jack Jarrett. Terwijl als je de muziek hoort, het klinkt gewoon internationaal goed. Het kan zomaar. Dus je kan voor die sound luisteren naar The Weeknd, maar we hebben onze eigen Jack Jarrett. Okay. Dus als je The Weeknd lekker vindt klinken... Ja, zeker. Ja, en ik ben een kind van de jaren 80, dus The Weeknd heeft goed geluisterd. Perfect. Ik ben benieuwd naar die Jack Jarrett. Oké, okay, nou, Jack Jarrett die heeft dus nu een plaat uitgebracht, Hot Stuff. Die zijn we net beginnen te draaien op Radio 2, gewoon om eens te checken wat de luisteraar ervan vindt. Mm-hmm. Tot nu toe zijn de reacties echt supergoed. En deze plaat is ook het ontstaan van deze plaat is heel bijzonder, want ze zijn de studio ingegaan, Jack Jarrett en zijn producer, en ze hadden helemaal geen einddoel voor ogen. Ze zijn gewoon gaan jammen, gewoon gaan experimenteren met geluiden, met nieuwe geluiden. En dat muzikale kader, dat is dus pas ontstaan daar in de studio. Oh. Totdat ze op een gegeven moment dachten van, hey, maar dit is een hele vette plaat geworden. En toen vielen ook de woorden Hot Stuff. En toen dachten ze, oké, dit wordt ook de titel. En ze vinden de muziek heet klinken. Ja. Ze noemen het disco op steroïden. Oeh. Ja. Lekker. Gooi hem erin, zou ik zeggen. Lekker hoor. Ja. Ook een beetje Bruno Mars-achtig, hoor ik. Dat zou je er ook wel in kunnen horen. Terwijl als je het aan Jack Jarrett zelf zou vragen, dan zegt hij, ja, ik heb me vooral laten inspireren door de Doobie Brothers en Fleetwood Mac. Ja. De artiesten uit de 70s. Ja. Dus dat zou je er misschien ook wel in kunnen horen. Zeker, als je luistert naar de drumsound. En het leuke is, dat hele muzikale proces op zijn social media neemt hij ons mee in hoe hij uiteindelijk tot deze plaat is gekomen. Ik vertelde je al over dat het een jam sessie was in de studio en dat het allemaal spontaan ging. Op Instagram heeft hij een filmpje staan waarin hij laagje voor laagje laat horen hoe hij deze plaat heeft gemaakt. Het hele creatief proces. Het hele creatieve proces. En dat is grappig. Eerst de drumsound, dan het basloepje, dan de gitaren. Ja. Dat kunnen we horen. Ja. De drums. Speelt hij dit zelf ook? Allemaal? Met een producer. Ja, heet ja. Het warme geluid van de Rhodes piano. Leuk. Het is meteen een soort muzieklesje, hè? Ja, maar het is wel leuk om te horen hoe zoiets dan uiteindelijk tot één geheel... En dit is nog een jonge gast. Het is nog een jonge gast. Hoe oud is hij? Wat zal het zijn? 24, maar hij kan ook 28 zijn. Geen idee. Ja, dus, maar hij ziet er goed uit. Leuk om eens te checken. Hot stuff. Ik ben heel benieuwd. Ja. Elisabeth, wat vind jij hiervan? Ik vind het verrassend eigenlijk. Oh. Ik zag je al een beetje meebewegen. We hadden net een gesprek hiervoor en ik dacht van, dit wordt echt heel hard. Nee, ik vind het wel heel erg mooi. Nee, ik denk dat je dat harder, dat komt nog. Ja. Dat valt ook nog wel mee hoor. Het kan altijd harder. Blijf hangen, luisteraar. Dat komt nog. Ja. Jij bent de baas van de beste en de grootste, hoe heet het, Mega Record en CD. Mega Record en CD Fair. 22 en 23 april in Den Bosch. En het is echt de grootste ter wereld. Ja, het is de grootste ter wereld. Heel bijzonder voor Nederland. Eigenlijk in Nederland vrij weinig bekend nog, vind ik. Want internationaal echt van een heel groot aanzien. Mm-hmm. Wij hebben, om jullie een beetje een idee te geven, 600 standhouders die uit de hele wereld komen. En denk niet alleen maar Duitsland, Frankrijk, België, dichterbij. Maar ook Japan. En die verkopen daar hun platen? Die verkopen platen, tweedehands platen voornamelijk. Mm-hmm. Plaat en cd's hebben we, maar voornamelijk vinyl. En we hebben dus gewoon 15.000 liefhebbers. Gewoon echt liefhebbers van vinyl. Dus de plek, als het gaat om vinyl, de plek om er te zijn. Nou, genoeg van het verkooppraatje. Als je liefhebber bent, moet je het op je bucketlist hebben. Dat kan niet anders. Maar zelfs ik kom daar aan betrekken dus. Als ik elektronische muziek zoek, kan ik bij jou dus terecht. Ik hoor dat jij Frans bent, Franstalig. Ja. Hebben de Fransen geen woord voor bucketlist? Bucketlist, nee. Helaas niet. Wat heb je meegenomen, Elisabeth? Ik heb iets meegenomen wat afgelopen vrijdag uitgekomen is. Het nieuwe album van de Gorillaz. Ah. Prachtige cover. De reden waarom ik dus gewoon eigenlijk daarvoor gekozen heb, is omdat gewoon eigenlijk dan de covers van alle albums van Gorillaz stuk voor stuk gewoon eigenlijk echt mooie artwork zijn. Ja. En wat je ziet is dat bij ons op de beurs, onze dealers maken dus gewoon heel mooie composities van albums. Prachtig om te zien. En deze, die nieuw is, maar de platen of de albums van Gorillaz, die zie je heel vaak daarin terug. Ja, het is altijd heel, het is grafisch. Het is virtueel gewoon gemaakt, hè? Want het is in feite is het een nepband, hè? Die bestaat niet. Er zijn twee oprichters gewoon eigenlijk die ooit in Engeland dus gewoon de band bedacht hebben. Mm-hmm. Damon Albarn en Jimmy Hewlett. Damon is van de muziek. En hij gaat samenwerking aan met gastmuzikanten. En niet de kleinste. Hè. Denk aan Eminem, Lou Reed, Bee Gees, noem maar op. Daardoor is de muziek ook vaak gewoon heel divers. Hè. Van hip-hop tot rap tot rock, soms reggae zelfs-achtig. Jimmy is van de wereld... de cartoonfiguur. Ze hebben 4 bandleden bedacht. Ja. Dat zijn dus gewoon elke figuur. Echt namen ook gekregen en getekend. Zoals je dus gewoon kunt zien op de cover. En wat heel bijzonder is dat ze dus gewoon eigenlijk ook toen ze die band bedacht hebben, zijn ze gaan ook optreden. Hmm. En bij die optreden, hoe doe je dat met een band? Hè? Dus kun je voorstellen. Ze zijn dus gewoon echt projecties gaan maken. En de echte bandleden zaten achter de scherm te spelen. Inmiddels gaat het niet meer zo, maar het is gewoon toch wel gewoon echt heel bijzonder. Ja, het is iedereen kijkt altijd enorm uit, dat weet ik wel, naar de muziek, maar inderdaad ook naar de covers. Maar nou las ik, Elisabeth, dat deze nieuwe plaat nou niet hele goede recensies heeft. Nee, dat klopt. Volkskrant had afgelopen vrijdag gewoon echt een best wel kritische recensie. Ik denk 2 sterren hebben ze uiteindelijk gekregen. Ik moet zeggen, ik vind het wel een beetje hard. Het nummer wat ik gekozen heb, Silent Running, heb ik dus gewoon echt heel veel geluisterd de afgelopen weekend. En die is wel goed. Die is geweldig. Gaat even horen. Ja, dat is de vierde nummer. Zou je die kunnen? Ja. Er wordt echt een plaatspeler. De naald gaat op de plaat. Ja. Mooi. Je hoort het. Diep paarse plaat. Ziet u ja, colored vinyl. Dat is bijzonder. Ik heb ook iets anders meegenomen. Kun je dus gewoon even... Morat, de DJ, die... Dit is hem. Ja. Het goede nummer. Morat kijkt heel moeilijk bij deze plaat. Ik moet hem even, ja, bij de Gorillaz had ik even wat anders verwacht. Maar... Wat meer pompender. Ja, wat pompender, ja. Inderdaad. Wat ik ken van de hit, zeg maar. Wat groot is geworden. Wat mooi trouwens. Wow, het ziet er inderdaad fantastisch uit. Dit is geweldig. Winnie hoeft niet meer per se. Voor de webcam. Ja. Even luisteren. Ja, vind ik wel lekker hoor. Is wel mooi, ja. Morat, ja. Ik ga er gewoon overheen praten. Ja, de meeste mensen kennen jou als DJ op Radio 2, ja. Maar in de weekenduurtjes. Ja. Dan heb jij tot een heel ander soort nog, DJ. Voordat ik met radio begon, was ik al bezig met het produceren van mijn eigen muziek inderdaad. En het optreden ook met mijn eigen muziek. Dus ik zit natuurlijk zelf in de elektronische muziek. Ik gaf net al aan dat daar ook echt mijn liefde zit. Een van mijn nieuwe platen die ik heb gemaakt. Ik denk dat jij die nog wel kan waarderen en jij ook. Dat is niet zo heel hard. Het is dan wel de techno. En wie niet? Nou ja, er zijn mensen die dit misschien nog net iets te hard vinden. Zet hem gelijk even op. Oké. Ik ben benieuwd. Mijn eigen muziek. Nou, Willemijn. Hoe heet hij? Sontag. Ja. Hij is best wel rustig vergeleken met de rest wat ik maak. En dit is zeg maar de rustdag van God, hè. Relaxed. Ben je religieus? Nee. Niet meer. Niet meer. Daar haal ik. Vroeger wel geweest. Ik ben natuurlijk islamitisch opgevoed. Ja. Dus dan krijg je dat met de paplepel ingegoten. Maar op een gegeven moment word je wat ouder en dan ga je kritische vragen stellen. En op een gegeven moment bedenk je van oké, dat is niks meer voor mij. En nu is God a DJ. De DJ is God of God is een DJ. Nee, maar ik bedoel, als DJ heb je wel een bepaalde functie waarbij je ook mensen bij elkaar brengt. Ja. Waarbij iedereen ook een soort mis beleeft en in eenheid opereert en daarna weer weggaat. Het is een soort kerk, toch? Zo kun je het zien. Er zijn wat vergelijkingen. We hebben zo achter het scherm gewoon jouw muziek weggedraaid. Ik vond het wel lekker, jongens. Ja, hoezo is dat eigenlijk? Vatten we maar een klein. Nou, geeft ook niks. Maar ik vond het wel... Ik ben niet zo'n enorme techno-fan. Maar het bijzondere aan deze productie was... Dit vind ik helemaal prima. Ja, en dat religieuze, dat hoor je ook eigenlijk terug in de muziek. Misschien dat ze, als ze de plaat nog hebben... Er zit een stuk in waarin de beat wegvalt... En waarin de koren en de hele kerkelijke... Nee, er wordt achter jou geschud. Het is in de krochten van Radio 1 verdwenen. Ze hebben hem helemaal kort geknipt. Sorry, Morat. Geef niet, dan komt dat wel een andere keer. Maar het klonk lekker. Toch? En je wilde nog iets anders laten horen. Een nieuwe techno-track. En dat is volgens mij van een iets ander niveau. Ja, het is minimal tech. Of dat is hoe heftigheid. Ze het noemen. Ja. Nee, qua heftigheid zit het misschien op dezelfde level. Het is alleen wat minimalistischer. Het is van een Duitse DJ, Boris Brescia. Ja. Misschien dat je er wel eens van hebt gehoord. Maar het is een grote naam die ook wel heeft gedraaid op Tomorrowland. Le Guessou volgens mij ook, of niet? Sorry? Le Guessou heeft hij gespeeld, ook 2 jaar geleden. Ja, hij heeft echt op de grootste plekken van de wereld heeft hij gedraaid. En het is een DJ die je herkent aan een Finnechains masker. Mm-hmm. Daar herken je hem aan. De helft van zijn set heeft hij dat masker op. En dan na de helft van zijn set zet hij hem af. En dan ontstaat er ook een nieuwe energie op de dansvloer. Atomic Heart is nieuw. Dat is zijn allernieuwste plaat. Elisabeth lacht wel, maar ik weet niet of ze helemaal vol overtuiging is. Nee, je gaat niet met me mee, hè? Nee, dat dacht ik al. Ja, ik vind dit wel, ik ben er niet zo van, maar dit is wel eens nog sympathiek. Dit is beluisterbaar. Toch? Ja, het is geen hardstyle, het is geen hardcore. Nee. Dat is nog best wel toegankelijk. Elisabeth, laten wij naar jouw moederland gaan, Frankrijk. Ja, ik heb een tweede band gewoon eigenlijk meegenomen weer. Endorphine. Je had het over de jaar 80. In de jaar 80 groei ik dus gewoon eigenlijk op in Frankrijk. Indochine is het verhaal van een leuke jonge groep muzikanten. Ze zijn 16, 17 als ze beginnen met spelen. Uh-huh. Een beetje onzeker, maar boeken kleine succesjes. En creëren in 1981 de groep Indochine. Hier heb ik oude platen, het is hun eigenste platen. Zijn het Vietnamese jongens van oorsprong? Nee, maar het is heel grappig dat je dus gewoon eigenlijk dan die link maakt. Toen zij dus gewoon eigenlijk die naam kozen, hebben ze ongelooflijk veel over zich heen gekregen. Want Indochine appelleert aan het koloniale verleden van Frankrijk. Ja. Dat deed je dus gewoon eigenlijk net ook. Dat is niet de reden waarom ze dus gewoon voor die namen kozen. De reden waarom ze voor Indochine als naam kozen is omdat de bandleider Nicolas Sarkis, die dus gewoon vanaf het begin af aan dus gewoon Indochine heeft opgericht, is een fan van Marguerite Duras. Marguerite Duras is een hele beroemde Franse schrijfster. Mm-hmm. Die opgroeit in Indochine, vlakbij Saigon. Mm. En het decor van haar boeken, dus gewoon eigenlijk speelt ze dus gewoon in Indochine. Het is eigenlijk een eerbetoon aan haar. Nou, haar proza inspireert hem. Hij schrijft alle teksten van alle liedjes die zij dus gewoon echt in 40 jaar tijd hebben dus gewoon eigenlijk dan nummers gewoon gemaakt. Ja. Altijd door haar geïnspireerd. Zij wint ook in 1985 de Prix Goncourt. Dus volgens mij de meest gerenommeerde, of ja, eigenlijk is de meest gerenommeerde prijs, literaire prijs in Frankrijk. We gaan even een stukje luisteren. Ja, maar niet meer zingen. Nee, daar mag ik niet van mijn dochter. Ik kan het niet. Nee, maar je dochter is hier niet. Nee. Nou, dit is wat heel leuk is dat zij bestaan 40 jaar. In 2021 wilden ze dus gewoon eigenlijk een 40-jaarse bestaan gaan vieren. Ja. Hebben ze dus gewoon een heel grote tour aangekondigd in Frankrijk. Uiteindelijk niet doorgegaan door COVID. Ja. Dus ze hebben vorig jaar in 2022 dus gewoon eigenlijk getoerd. En aan het eind van het jaar 2022 hebben ze dus gewoon een hele grote album dus gewoon uitgebracht. Central Tour, No Celebration. No Celebration betekent ons viering, het vieren. Daar kom je dus gewoon echt gewoon een hele retrospectief van alles wat ze in 40 jaar tijd als rockband hebben meegemaakt. En dan had ik ze nog nooit van ze gehoord. Ik ga luisteren. Ik vind het, mooi. Ze hebben echt prachtige nummers. Van rock naar reality techno. Dankjewel, mensen. Hier waren radio en techno DJ Murat en Loïc Kili en Elisabeth Matos, directeur van de Mega Record & CD Fair. Dankjewel. Dankjewel. Ja, heel ander soort muziek, namelijk werk van de Nederlandse componist Alfons Diepenbrock. Behalve noten schreef Diepenbrock ook brieven. En een van die brieven schreef hij aan de schilder Jan Vet. En die brief is nu te zien in het Dordrechts Museum, want daar opende deze week een grote tentoonstelling van en over Jan Vet. En dat is misschien wel, was hij de beste portretschilder die Nederland heeft gekend. Of niet, Femke Hameetman? Hij was zeker een van de beste. En van rond 1900 durf ik wel te zeggen de beste. Ja, ik ga me niet vragen hoeveel er waren rond 1900. Aan tafel, directeur, artistiek directeur van het Dordrechts Museum, Femke Hameetman. Jan Vet, de beste portretschilder van rond 1900. Ja, we hebben echt geweldig mooie portretten in het museum hangen. En die geven zo'n intieme sfeer met degene die daarop staat. Kleine blosjes op de wangen, rode oortjes. Er zit een hele intimiteit in die portretten die ik heel moeilijk kan uitdrukken bijna in woorden. Maar dat maakt het echt de moeite waard om te gaan zien. Is het heel erg... natuurlijk ben ik een cultuurbarbaar als ik zeg dat ik hem eigenlijk niet zo goed kende. Nou, dat is niet zo erg hoor, Willemijn. Nee, want... wel van naam, maar ik wist het eigenlijk niet. Maar ik heb even... wat plaatjes opgezocht. Plaatjes, pardon, schilderijen. Ja. Prachtig. Ja. Vooral mijn lievelingsportret van de dichter Albert Verwij. Ja. Schitterend. Wat een bravoure, hè? Hij staat er zo een beetje wild op. En als je dan bedenkt dat Jan Vet pas 21 jaar was toen hij dat schilderde. 21? Ja, wat deed jij toen je 21 was? Ah, dat wil je niet weten. weet ik ook zelf niet meer. Ja, dus... Maar wat er mooi aan is, en ik de licht, dat nu, we hebben het natuurlijk, als het gaat, we praten allemaal over Vermeer, en dan gaat het over de lichtinval. Maar dat viel me ook heel erg op bij Vet. Prachtig. Ja, alsof die wat ik net beschrijf, die dichter, alsof hij in het licht is gezet. Ja, en Jan Vet kende al die 17e eeuwse meesters ook heel goed. Hij was ook bijvoorbeeld een grote Rembrandt-kenner, die natuurlijk ook heel veel met licht en donker effecten speelt. Mm-hmm. Jan Vet is ook de oprichter geweest van Museum het Rembrandthuis. Dus hij zette zich ook echt in voor het behoud van dat erfgoed. En tegelijkertijd maakte hij in zijn eigen tijd natuurlijk hele moderne eigentijdse kunst. Ik had het net even over die componist Diepenbrock. Die we net hoorden, die brieven aan hem schreef. Wat schreef hij aan hem, weet je dat? Ja, het is een hele mooie brief. Eigenlijk helemaal aan het begin van de tentoonstelling. Als je net binnenkomt, hangt daar een heel mooi portret van Jan Vets vader. Mm-hmm. En die vader die overlijdt. En dan schrijft Diepenbrock aan hem dat het... dat hij zijn vriend zo heeft gegund om nog zoveel tijd met zijn vader door te brengen. Zijn vader is relatief oud geworden. Vraag me niet precies hoe oud. Maar ja, dat is een hele persoonlijke brief. En dat is ook wel de meerwaarde van de tentoonstelling. Is dat we heel persoonlijk brievenarchief hebben. Een deel van de brieven die hij aan zijn vrouw Anna schreef zitten allemaal bij ons ook in het archief. Mm-hmm. Het Dordrechts Museum heeft ook nog het regionaal archief. Is allemaal één organisatie. Dus we kunnen het allemaal combineren. Er zitten foto's in. We hebben heel veel over van wat kunstenaars en componisten en vrienden uit die tijd naar Jan Vet schreef. Wat Jan Vet aan zijn vrouw schreef. Een deel van het archief zit ook in het Rijksmuseum. En dat konden we nu allemaal samenbrengen. Voor Vermeer hebben we bijvoorbeeld helemaal niet zo heel veel informatie. Dus wij weten ook heel veel over het maakproces. Over wat hij er zelf van vond. En ook soms wat opdrachtgevers naar hem schreven. Want met name dus portretten. Wie en wat portretteerde hij? Ja, eigenlijk begon hij natuurlijk waar je allemaal mee begint als je start met je familie. En er hangt echt een geweldig portret van De drie zussen. Ja, ja, hangt normaal in het Rijksmuseum, is dus nu even in Dordrecht. Prachtig portret. En ook dat schilderde hij overigens toen hij rond de 20 was. Strenge dames. Ja, wel strenge dames. En dat vond de vader ook een beetje. En dat zie je dan ook terug in de correspondentie over het schilderij. Dus we hebben heel veel informatie en bronnen er ook bij. En die vader die schrijft aan hem, nou zoon. Ja. Had wel wat vrolijker gekund. Ja, zoiets ongeveer. In ieder geval, Jan Vet schrijft dat zijn vader dat heeft gezegd. Okay. Ja. En hij schilderde modellen die hij om zich heen had. Bijvoorbeeld uit het Gooi hebben we Heintje. Hebben we meerdere mooie portretten van. Wie is Heintje? Ja, zij was een model wat vaker voor hem poseerde. Ja, gewoon intrigerend gezicht ook als je haar ziet. Donkere ogen. Zij was waarschijnlijk ook model voor andere kunstenaars. En haar echte naam was Hendrikje Honigman, weten we. Mm-hmm. En in het dorp waar ze woonde, ik dacht Lara, werd ze Heintje genoemd. Dus hij portretteert haar, maar hij portretteert ook veel in opdracht. Dus belangrijke mensen uit zijn tijd, maar hij portretteert ook de tachtigers, zijn vrienden, Albert Verwij behoorde tot die kringen. Ja. Dus soms zitten er hele echte opdrachten meer tussen van professoren en dergelijke. En anderen zie je echt dat er een soort vriendschap is. Maar ook prachtige portretten van Wilhelmina. Ja, dat las ik ook. Ja. Emma, zit te kantwerken. Onze regentes, koningin. Wat maakt hem nou, ik had het net over dat licht, maar even in het kort, in jouw ogen, wat maakt hem zo goed? Ja, dat zie je bijvoorbeeld op het portret van Pieter Blessé. Dat is een wat onhandige grote jongen van een jaar of 13. Mm-hmm. En die staat daar. En ja, dat klein beetje onhandige wat pubers kunnen hebben, dat komt zo over. Ja. Dat komt zo dichtbij. Ik zie ook daar mijn eigen zoon in. Omdat hij zelf zo jong was natuurlijk. Ja, ja. Het is een prachtige tentoonstelling. Het oog van Jan Vet in het Dordrechts Museum nog te zien tot september. Directeur Femke Hameetman, dankjewel. Met plezier. NPO Radio 1. Zometeen om 2 uur. Villa. Omdenken, doordenken en terugdenken. We hebben de drie P's. Plas, poep en papier. Dat is het enige wat door het toilet mag. Jurgen van den Berg vraagt door. Als iedereen die oordopgenauwens uitdoet, dan hoeft de muziek ook niet zo tyfus hard. Ja, dat is makkelijk gezegd, denk ik. En oud nieuws wordt nieuw leven ingeblazen in Terug naar Toen. Dankbare thema's zijn de seks en de kruising tussen een homo sapiens en een neandertaler. Dat is een mooi mannelijk onderwerp. Zometeen om 2 uur. Max. Ja. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Knibbel, knabbel, knuisje. Wie knabbelt er nou een huisje? De Belastingdienst. Want jaarlijks betalen ruim 2 miljoen mensen te veel WOZ-belasting. Dus u misschien ook? Doe nu de gratis WOZ-check. 1 minuut van uw tijd kan u zomaar €300 opleveren. Ga naar eerlijkewoz.nl. Gooi jij op je werk plastic en drankpakken nog in een aparte bak? Dat kan een stuk makkelijker. Wij laten ons restafval nascheiden door de afvalvergroeners. Zij doen dat sneller en beter. Ontdek alle voordelen van nascheiden op gooimaarbijderest.nl. Ja hoor, gooi maar bij de rest. Welke krant het best bij jou past, ontdek je tijdens de Nationale Krantentest. Politiek, sport of het nieuws uit je eigen regio. Deze tijd vraagt om een krant die echt bij je past. Doe mee met de Nationale Krantentest en lees 4 weken een krant naar keuze voor maar €4. Stort vanzelf. Ga snel naar kiosk.nl/test. Actievoorwaarden van toepassing. Gooi maar bij de rest. Een slim bedrijf kiest voor nascheiden met de afvalvergroeners. Chantal en ik? Nou, we zijn wezen skiën, hè? Oh, zo lekker. Eerst in Chamonix en daarna naar Servaus. En nog een weekendje e-school. En trouwens, met de kinderen zijn we nog naar Sant Anton geweest. Ja. En daarna een weekje om het af te leren in Aspen. Maar wat hebben jullie gedaan? Meer? Meer wintersport. Dankzij de laagste prijsgarantie van Hornbach. Ook na je aankoop. NPO Radio 1. Willemijn Veenhoven. Met de bestorming van het parlement veroverde Suriname een plekje in een illustre rijtje. Iedereen herinnert zich natuurlijk het kapitaal in Washington. Het Braziliaanse plein van de drie machten. Maar hoe moet het nu verder in het land van de machteloze president Santokki? Daarover praat ik zo meteen in de Nieuwsbv. Maar eerst, bestuurders in Groningen hebben gereageerd op het vernietigende rapport van de parlementaire enquêtecommissie naar de gaswinning. Het NOS Journaal, Levi van Eck. Met een persconferentie in Den Haag heeft de provincie Groningen uitgebreid gereageerd op het rapport van de parlementaire onderzoekscommissie dat vrijdag verscheen. In dat rapport werden harde noten gekraakt over de manier waarop de overheid omgegaan is met de veiligheid van de inwoners van het gaswinningsgebied in het noorden van het land. Verslaggever Harro Brouwer sprak met commissaris van de Koning René Paas. Hij wil dat de Rijksoverheid opschiet met het goedmaken van de problemen die zijn veroorzaakt. Er is een ereschuld, die los je in door mensen de kans te geven verder te gaan met hun leven. Dus los de ellende van schadeherstel en versterking, de bureaucratische ellende, los die op en geef vertrouwen. Dat is één. En het andere is, investeer in het perspectief voor een provincie en dus ook inwoners voor die provincie die tot nu toe zich terecht wingewest heeft gevoeld. Ambtenaren moeten de beschikking krijgen over budgetten en om zelf keuzes te maken. Ja, daar gaat het om. Dus het gaat over de handelingsvrijheid voor ambtenaren, maar ook de opdracht om die handelingsvrijheid in te zetten om mensen maximaal te helpen. We kunnen in Nederland heel slecht tegen de gedachte dat mensen misschien wel geld krijgen waar ze geen recht op hebben. En als je het zo organiseert, dan krijg je institutioneel wantrouwen. Dan krijg je dus ambtenaren die heel precies nagaan of alles wat wordt uitgegeven wel rechtmatig is. Ook omdat ze hebben geleerd dat dat is waar ze op worden afgerekend. Maak dus aan medewerkers die betaald worden om mensen te helpen duidelijk dat ze vooral dat moeten doen, mensen helpen. Er is al heel veel voorwerk verricht. We hebben heel veel plannen in feite al klaar. Koen Schuiling, voorzitter van de Veiligheidsregio en ook burgemeester van Groningen. En ik hoop dat het Rijk gaat zeggen. Ik verwacht ook dat het Rijk gaat zeggen. Dit zijn goede plannen. We hebben daar vertrouwen in. Aan de slag. En dat ze dat ook snel gaan zeggen? Dat moet ook heel snel gaan gebeuren. De parlementaire enquêtecommissie zal nu door de Kamer worden bevraagd. Daarna neemt het kabinet een standpunt in. En dit moet echt in het kabinetsbeleid worden verwoord. Anders hebben we echt een groot probleem met elkaar. Johan Remkes, de voorzitter van het Nationaal Programma Groningen, benadrukt dat de Groningers ook economisch flink moeten worden geholpen. Inspelen op de energietransitie en met name de waterstofeconomie, daar biedt Groningen een hele grote kans. Dus het is ook niet alleen een kwestie van iets halen uit Den Haag, maar de staat ook iets brengen. Maar er zijn wel een paar randvoorwaarden voor nodig. Daar is bijvoorbeeld gegarandeerde windenergie voor nodig. Dat is één. Twee, vitalisering van het platteland. Een nieuwe impuls geven aan de agrarische sector met alle problemen die daar op dit ogenblik spelen. En drie, het thema gezond ouder worden. Langs preventieve weg, maar ook langs de weg van de medische technologie. Nu kan ik me voorstellen, andere provincies die dit horen, die denken, oh, dat wil ik ook wel. Maar eigenlijk, zegt u, Groningen moet hierbij worden voorgetrokken, in positieve zin. Ja, ik bedoel, Nederland heeft natuurlijk jarenlang van het Groningen gas geprofiteerd. Dat heeft niet iedereen zich altijd gerealiseerd. Maar het is nu een keer tijd om de zaak maar even om te draaien. Zei Johan Remkes tegen verslaggever Harro Brouwer. Het is niet nodig om dit voorjaar een nieuwe vaccinatieronde tegen het coronavirus te starten. Dat staat in een nieuw advies van het Outbreak Management Team Vaccinaties. Ik ga het erover hebben met onze gezondheidsredacteur Sander Zuurhaak hier in de studio. Waarom is er volgens het OMT geen nieuwe vaccinatie meer nodig? Nou ja, volgens de laatste cijfers van het RIVM hebben ongeveer 16 miljoen mensen in Nederland, dus bijna iedereen, ooit een infectie doorgemaakt. Dus er is behoorlijke immuniteit. Daarbij is heel veel mensen ook gevaccineerd. Dus overal is er een, ja, zijn mensen er goed tegen bestand. En de Omicron-varianten maken minder ziek, waarbij in het algemeen dan. Daarbij we ook aantekenen, nog steeds kunnen kwetsbare mensen, kan je nog behoorlijk ziek worden van Omicron. Maar dat is de reden dat ze zeggen, nou, er is geen grote revaccinatiecampagne meer nodig in het groot of voor ook kwetsbare groepen. Ja, want die kwetsbare groep inderdaad, wat betekent dit dan voor hen? Nou, dan hebben we bijvoorbeeld over ouderen, die nog wel altijd een griepprik krijgen, maar kennelijk niet meer zo meteen voor corona. Dus dat is op zich wel bijzonder. Daar kun je nog wel wat kanttekeningen bij plaatsen. En als je bijvoorbeeld een medische indicatie hebt waardoor je het wel nodig hebt, dan kan dat nog steeds, als je arts dat zegt, dat moet. Dus dat, het is nog wel beschikbaar dan voor deze groepen. Maar als je bijvoorbeeld hebt over long-covid, mensen die long-covid hebben. Kijk, uit Amerikaans onderzoek blijkt dat hoe vaker, of tenminste de suggestie wordt al gewekt, dat hoe vaker je een infectie doormaakt, hoe groter de kans wordt dat je dat misschien nog wel krijgt. Dus als je nog steeds een vaccin krijgt net voor een grote golf bijvoorbeeld, verklein je wel de kans dat je het krijgt en daarmee ook long covid. Dus ja, er zijn nog wel kanttekeningen te plaatsen wat dat betreft. Ja. Ja, minister Kuipers zegt dat de Kamer snel te zullen informeren over of hij het OMT-advies overneemt. Voor nu dankjewel, gezondheidsredacteur Sander Zuurhaken. Er moeten nog 7300 bezwaarschriften tegen coronaboetes worden beoordeeld. De tijd dringt, want in enkele honderden zaken dreigt verjaring, bevestigt het OM na berichtgeving door 1Vandaag. In zo'n 10% van de uitgeschreven coronaboetes is bezwaar aangetekend. De kustwacht in Zeeland heeft gisteren meerdere mensen gered. 4 mensen zaten vast op een speedboot die strandde op een zandplaat. Ze zijn met onderkoelingsverschijnselen naar het ziekenhuis gebracht. Ook werden 2 verdwaalde wandelaars gevonden die als vermist waren opgegeven. In Mariupol in Oekraïne zijn voor het eerst in 6 maanden tijd weer explosies geweest. In de door Rusland bezette stad zouden zeker 14 explosies zijn geweest. Onder meer 2 brandstofdepots, een wapenopslag en een oude staalfabriek zouden zijn getroffen. Het NOS-journaal. Nog nooit is er zoveel winstbelasting in de staatskas terechtgekomen als vorig jaar. Het gaat om een bedrag van 38,5 miljard euro, meldt RTL Nieuws. Het kabinet had gerekend op 27 miljard. De meevaller komt doordat bedrijven in Nederland meer winst hebben gemaakt dan verwacht. Haagse bronnen denken dat bedrijven het dit jaar nog beter gaan doen en dat dus ook de winstbelasting verder zal oplopen. De miljardenmeevaller betekent niet per se dat het kabinet opeens heel veel geld over heeft. Er zijn namelijk ook tegenvallers. Zo moeten de kosten van het energieplafond nog worden betaald. Het kabinet is tegen Europese plannen om streamingsdiensten die veel internetdata gebruiken daar meer voor te laten betalen aan telecombedrijven. Telecombedrijven willen populaire diensten als Netflix en Spotify een extra heffing opleggen, zegt verslaggever Ewout Kiewiet. Telecombedrijven zelf die vragen hier al langer om, omdat zij verantwoordelijk zijn voor het netwerk. En deze streamingdiensten die belasten dat netwerk behoorlijk met hun data. Dus met dat geld wat ze dan gaan vragen van die streamingdiensten, willen die telecombedrijven dan naar eigen zeggen investeren in nieuwe digitale infrastructuur, zodat het netwerk het dus aan kan. En de Europese Commissie die onderzoekt nu eigenlijk of dat toegestaan moet worden. Maar minister Adriaansens van Economische Zaken vindt dat een slecht idee. Het kabinet vindt dat telecomaanbieders met zo'n heffing dubbel betaald krijgen, omdat ze dan zowel van consumenten geld krijgen, hè, als je maandelijks betaalt voor je aanbieder, en dus via deze heffing van streamingdiensten. Dus dat ze eigenlijk dubbel dat geld krijgen om dat netwerk te onderhouden. Als kijker betaal je dus al aan zo'n telecombedrijf een behoorlijk bedrag per maand voor internet, voor televisie. En heb je ook nog de abonnementen van Netflix en Spotify van zo'n 10-15 euro per maand. De minister verwacht dat die streamingdiensten de extra kosten deels ook gaan doorberekenen. Dus dan worden die abonnementen van Netflix en Spotify weer hoger. Waardoor dus de consument weer duurder uit is. En dat vindt ze geen goed idee. Daarnaast vindt Nederland, samen met andere Europese landen, dat de plannen in strijd zijn met de zogeheten netneutraliteit. In 2015 werd afgesproken dat telecomaanbieders internetverkeer niet mogen blokkeren, vertragen of aparte tarieven mogen opleggen voor verschillende diensten. De politie in Bergambacht in Zuid-Holland heeft gisterochtend per toeval een man opgepakt die nog een gevangenisstraf van 3 jaar in Duitsland moet uitzitten. De Poolse man van 24 kwam zelf naar het bureau omdat hij naar eigen zeggen zijn telefoon dringend moest opladen. Dat mocht van de politie, maar bij controle kwamen agenten er dus achter dat hij nog een straf had openstaan. Waarom hij in Duitsland de cel in moet, is niet bekend. Het weer. Zonnig en hier en daar wat stapelwolken. Het is een graad of 7, maar door de noordoostenwind voelt het kouder aan. Morgen eerst bewolkt en in de noordelijke helft kan wat motregen of motsneeuw vallen. Later meer zon en dan 8 graden. De ANWB, Bianca Damink. Er staan een paar files, onder meer op de A10 West bij Amsterdam, richting Den Haag en Rotterdam. Daar heb je 10 minuten vertraging na een ongeluk. Er zijn 2 rijstroken dicht. Op de A73 van Maasbracht naar Nijmegen is een ongeluk gebeurd bij de Roertunnel. Die is dus ook dicht op dit moment. Omrijden kan via Eindhoven over de A2 en de A67. En de N33 van Assen naar Veendam is ook dicht bij Gieten. Ook daar is een ongeluk gebeurd. Je kunt omrijden via Groningen over de A28 en de A7. NPO Radio 1. De nieuwsbv. Goedemiddag. Anderhalve week geleden werden we opgeschrikt door verontrustende berichten uit Suriname. Wat een vreedzaam protest zou worden, liep uit op een bestorming van het parlementsgebouw. In Paramaribo is de onvrede over de regering zo groot dat er iets gebeurde wat we eerder zagen in de Verenigde Staten en Brazilië. Demonstranten gooiden met stenen en drongen uiteindelijk het parlementsgebouw binnen. Duizenden betogers eisten het vertrek van de regering Santokki. Want veel Surinamers zijn de enorme inflatie en de uitzichtloosheid in het land zat. De parlementsvoorzitter heeft er geen goed woord voor over. Wat wij hebben gehad gisteren is onacceptabel. We hopen dat dit nooit meer zich mag herhalen in het land Suriname. Ja, dit leek de voorlopige climax van de aanhoudende spanning in Suriname. Maar ook voor vandaag zijn er protesten aangekondigd. Dit keer voor de vrijlating van protestleider Stefano Biervliet. Wat zijn nou de mogelijke oplossingen voor de economische malaise van Suriname en de daarmee samenhangende ontevredenheid van de bevolking? Daarover ga ik praten met Steven Coutinho, oud-directeur van de Surinaamse Bank. Goedemiddag. Goedemiddag. Vanaf Curaçao, geloof ik. Dat klopt. Ja. En Katelien Ferrier, oud-Tweede Kamerlid voor het CDA, zeer betrokken bij Suriname en voorzitter van de Stichting Johan Ferrier Fonds. Mevrouw Ferrier, goedemiddag. Goedemiddag. Hier in de studio. Goedemiddag. Ja, meneer Coutinho, met u te beginnen. U zag de beelden van de demonstranten in die in navolging van Verenigde Staten, Brazilië, het parlement bestormden, of in ieder geval daar voor oproer zorgden. Wat dacht u? Nou, ik dacht dat dit een uitkomst was van 50 jaar lang eigenlijk slechte keuzes maken in onze economie. En dit is eigenlijk de climax. 50 jaar lang hebben wij gekozen om een soort plantage-economie te zijn. Nog steeds na de onafhankelijkheid. En vervolgens is onze economie nooit opgebouwd. 2020 is vervolgens, vanwege die slechte economie, heeft de toenmalige regering gekozen om $200 miljoen te stelen van de commerciële banken. En dat is eigenlijk een soort katalysator van hetgene wat je dus eigenlijk tegenwoordig nu ziet. Wat is een plantage-economie? De koers is omhoog gegaan. Het is nog steeds een plantage-economie. Maar wat is dat? Wij exporteren nog steeds. Het enige wat wij doen als land, als economie, is exporteren van mijnbouwproducten en landbouwproducten. Wij doen echt niet veel anders dan 100 jaar geleden. Het probleem is, wij hebben totaal geen controle over hetgene wat wij binnenhalen als inkomsten. We hopen steeds dat de prijzen van buitenlandse landbouwproducten en mijnbouwproducten gewoon dusdanig goed zullen zijn. Maar het gaat op en het gaat omlaag. Ja. En we hebben gewoon geen controle op onze economie. Kortom, u zegt. Ja, wat je nu op een gegeven moment ziet, is dat je de koers omhoog gaat van 7,5 naar bijna 33. Mensen kunnen gewoon in deze situatie gewoon niet meer ademen. Van 7,5 naar 33, wat bedoelt u daarmee? Wat gebeurt? Nou, de US-dollarkoers richting de SRD. Ja, ja. Dus vroeger kon je dus met 7,5 SRD kon je 1 US-dollar kopen. En nu moet je 33 neertellen om een US-dollar te kopen. Ja, mevrouw Ferrier, ik had het net al even voor dat we begonnen met u over. Er zat gisteren in het 8-uur-journaal een item. Ja. Over een dame, een Surinaamse dame die voorheen behoorde tot de middenklasse. En die zei, ik verdien tussen de $120 en $140 per maand. Halleluja, dat is heel erg weinig. Nou, die kwam dus natuurlijk absoluut niet rond. Nee. Is dit inderdaad het antwoord op de vraag hoe heeft dit kunnen gebeuren? Dat komt door dit, door armoede, door 50 jaar wanbeleid? De protesten van 17 februari zijn protesten tegen een regering die niet levert. Mm. En wat je ziet is inderdaad toenemende armoede. Ik heb dagelijks contact met mensen in Suriname. En ik hoor zeggen, het gaat niet meer, alles loopt vast, mensen kunnen niet meer. De armoede neemt toe. Het vertrouwen in de regering die in 2020 is gekozen, na 10 jaar beleid van Desi Bouterse. We moeten zeker ook niet vergeten dat de regering een land aantrof dat totaal failliet is. Mm. Niet alleen de staatskas die helemaal leeg was, maar ook moreel failliet. Een enorm ambtenarenapparaat wat drukt op de begroting. En ik heb contact met mensen in de gezondheidszorg, onderwijs. Wat je hoort is, alles loopt vast, het gaat niet meer, er is geen geld. Er is geen geld om gezondheidszorg op peil te houden, om de meest basale onderzoeken te doen. En wat een groot probleem is, is de salarissen inderdaad. En nou ja, Santokki, er zit er natuurlijk al een tijdje, is tot nu toe kennelijk niet in staat gebleken om daar echt iets aan te doen. Meneer Coutinho, in reactie op deze protesten schreef u, drastic times ask for drastic measures. Oftewel, er moet wat gebeuren. En daarin schrijft u, schakel het kabinet tijdelijk uit. Wat stelt u voor? Ja, nou ja, toen ik dat schreef was mijn voorstel voornamelijk, laten we alsjeblieft even technocraten hier zetten. Want het probleem is met politici, ze worden zo verschrikkelijk veel beïnvloed door speciale belangen. Zij kunnen niet regeren en ze maken ook niet de juiste keuzes. Hmm. Wat je nodig hebt zijn technocraten die eigenlijk de politici vervangen. En aan wie denkt u dan? Onze grondwet. Wat voor mensen? Nou, mensen die in ieder geval weten wat ze doen. Laten we daar even mee beginnen. We hebben gewoon een aantal politici die absoluut geen achtergrond hebben in crisismanagement, terwijl het land in een crisis is. Ja. Je merkt gewoon wereldwijd, als er een crisis is, kijk, neem even Italië als voorbeeld, dan wordt Mario Draghi binnengehaald. Dat zijn mensen die gewoon weten wat ze doen. In Suriname hebben we een paar politici die gewoon nog nooit iets gemanaged hebben van formaat. Ja. Die vervolgens vragen wij om een land van 500.000 mensen te gaan aansturen. Dus u stelt en ons voor uit een crisis weg te halen. Dus u stelt voor managers, moet ik het zo zien, ondernemers, ambtenaren. Waar denk je hebt technocraten nodig. Mensen die op een gegeven ogenblik gewoon hun portefeuille begrijpen. Dat zijn mensen die geen politieke kleur hebben. Die geen belangen hebben. En die gewoon belangeloos met hart voor Suriname gewoon een aantal hele langdurige problemen die waar we steeds mee te kampen hebben, gewoon oplossen. Ja. Dat hebben we steeds niet. Het volk kiest steeds voor politici die populistische maatregelen treffen en allerlei soorten beloftes maken die ze nooit waar kunnen maken. Ja. Ja, en zie op een gegeven ogenblik na 2 jaar Santokki wat er met hem gebeurd is. Maar betekent dit eigenlijk dat u zegt van dan zetten we de democratie even opzij? Ja, dat is een beetje moeilijk te zeggen. Kijk, de grondwet laat het gewoon even niet toe. Ik denk dat er een oplossing gezocht moet worden binnen de constellatie van de grondwet. Ja. Waarbij Santokki gewoon even een stapje opzij doet en vervolgens zich wel laat, in ieder geval laat informeren door mensen die het wel weten. Ja. Kijk, het probleem is, hij zelf heeft ook laten zien dat hij een voorstander is van friends and family. Het is niet alleen slecht advies wat hij krijgt, maar je merkt gewoon hetgene wat hij doet is ook heel vaak in zijn eigen belang. Dus niet alleen wordt hij beïnvloed, maar hij neemt ook dingen die zijn eigen vrienden en familie dus bevooroordelen. Dus hij moet gewoon echt een stapje opzij doen. Dit werkt gewoon niet. En ga even naar het mevrouw, gaat niet om hem, het gaat om het volk. Ik ga even naar mevrouw Ferrier, want die kan niet wachten. Nee, wat je inderdaad ziet is dat het vertrouwen in de politiek is ver weg. Ik blijf erop wijzen dat deze regering van heel ver komt, voor enorm moeilijke, grote uitdagingen staat. Kijk, ik ben er geen voorstander van om de democratie buiten werking te stellen. Maar wat ik interessant vind in het voorstel van Steve Coutinho is dat hij zegt, binnen de kaders die er zijn en altijd binnen met de democratie? Ja, en altijd met handhaving van de Nationale Assemblée, het Surinaamse parlement, de volksvertegenwoordiging, in iedere democratie het hoogste politieke orgaan, die handhaaf je. En het mooiste zou zijn als deze regering Santokki Brunswijk zou zeggen, we doen een stapje opzij voor een afgebakende periode in de tijd. Ja. Waarbij we een zakenkabinet instellen. Ja. Mensen die gedurende een afgebakende tijdsperiode problemen aan gaan pakken. En bijvoorbeeld iemand die verstand heeft van... Nou, noem van eens landbouw, ja, van vernieuwende energie, van allerlei financiële zaken. Ja. En iemand die ook de voorstellen die er komen richting Suriname voor wederopbouw. Want zoals u weet is er een grote diaspora. Mm-hmm. Hè? Dus Surinamers die buiten Suriname wonen. Hier in Nederland alleen al 350.000. Maar ook in de Verenigde Staten, in Brazilië, in Azië wonen mensen die, en ik heb ook met hen veel contact, mm-hmm, hier in Nederland in ieder geval, die zeggen... ik wil me inzetten, ik wil iets doen voor Suriname. En dat is natuurlijk altijd een moeilijke match, hè, met de diaspora en het land zelf. Maar, ziet u, mevrouw Verje, sorry dat ik u onderbreek, maar ik wil daar even op inhaken. Ziet u ook mensen die zeggen, ik heb kennis, ik heb kunde, ik kan Suriname verder brengen en ik ga ook terug? Legio. En die gaan ook? Nee, want wat belangrijk is, is dat de vraag uit Suriname komt. Niet wij hier. Okay. Vanuit Nederland moeten beslissen wat daar gebeurt. En om die vraag helder te krijgen, dat is best een lastig project. Een lastig traject. Ja. Daar is men mee bezig. Dat is tot nu toe nog niet zo succesvol geweest. Maar ik zie daar grote mogelijkheden. Op de avond van 17 februari, terwijl die afschuwelijke beelden en berichten binnenkwamen, ja, zat ik bij de Vereniging van Surinaamse Studenten. Die bestonden 10 jaar en die hadden mij uitgenodigd als spreker op hun avond. Ik keek die zaal in. 1200, bright, jonge mensen die zich in willen zetten voor Suriname. Mm. En die tegen me zeggen, mevrouw Verje, maar hoe dan? Dus ja, er zijn mogelijkheden, ook mensen met veel ervaring hier. Maar u zegt, de vraag moet wel uit Suriname komen. Altijd. Maar, meneer Coutinho, wat u schetst, u zegt, ik wil wel dat het binnen het democratische bestel gebeurt. Dat betekent dat, ja, Santokki wel moet zeggen, nou, dat gaan we zo doen, dat zakenkabinet. Ja. U twee bent hier voorstander van. Is hij er de man naar om een stapje terug te doen? Ja, nou, dat is het probleem. Mijn vader heeft ooit eens een keer gezegd... God weet alles, maar de Surinaamse politicus weet meer. we hebben elke keer een probleem dat politici gewoon geloven dat zij de wijsheid in pacht hebben. Ik weet niet hoe dat komt. Misschien is dat het zogenaamde Dunning-Kruger effect. Het Dunning-Kruger effect, dat is wanneer incompetente mensen eigenlijk veel meer geloven dat ze iets kunnen dan hetgene dat ze werkelijk kunnen. En daar hebben we heel veel last van. Het probleem is dat ze deze mensen heel vaak echt denken dat ze het kunnen. En een stapje omzij te doen, dat heeft leiderschap nodig. Dat heeft inzicht nodig in wat je wel en niet kan. Maar je zou toch denken... Ik ben een beetje bang dat het niet kan. Maar je zou toch denken, meneer Coutinho, dat de ernst van de zaak inmiddels wel is doorgedrongen bij Santokki. En dat hij denkt, er moet iets gebeuren. En dat hij misschien dit wel serieus overweegt. Want het is wel doffe ellende in Suriname. Ik hoop het. En nogmaals, niet om af te doen van Santokki, maar voor elke situatie heb je een andere soort manager nodig. Ja. En dit is een situatie dat een crisismanager nodig heeft. En ik weet, ja, de heer Santokki, zijn achtergrond is volgens mij niet dat van crisismanagement. Maar nu hebben we wel eentje nodig. En hopelijk komen ze wel tot dat inzicht. Want dames en heren, het probleem gaat bij ons gewoon in ieder geval boven ons bed. En we hebben andere soorten mensen nodig. Maar nou heeft u zelf, meneer Coutinho, een financiële achtergrond. Praat ik met de toekomstige minister van Financiën? Nee. Nee? Nee. Vindt u niet? Om even op uw gemoed in te werken. U zegt dat u ideeën heeft en verstand van zaken heeft. Ja. En ideeën voor de toekomst van Suriname. Zou u dan daar niet een rol in willen of misschien wel moeten spelen? Ik zou wel zeker een rol willen spelen, maar niet als minister van Financiën. Ik geloof dat er een andere rol is. Mijn voorkeur gaat in elk geval uit naar het ontwikkelen van het volk. En dat is via onderwijs. Ik heb hier bijvoorbeeld op Curaçao op een school opgericht. En dat is een school die zich richt voornamelijk... Dat is een Agora-school, dat hebben ze in Nederland ook. En dat is het gericht op het stukje self-determination. Ik beschik over mezelf en ik maak mijn eigen keuzes. En dat heeft Suriname nodig om voor te gaan. Kijk, Suriname moet door een aantal fases heen gaan. Het is een korte termijn oplossing voor het huidige crisis. Maar je hebt ook een lange termijn oplossing nodig. Namelijk betere sectoren te gaan kiezen om in te gaan concurreren. Maar tegelijkertijd ook, je moet je volk ontwikkelen. Ja, ik ben dat heel... Om even op dat laatste even in te gaan. Hè? Suriname moet moet zich ontwikkelen op bepaalde, ja, in bepaalde sectoren. Welke sectoren zou Suriname in kunnen uitblinken? Nou, dat geeft mij nog altijd hoop, hè. Steven heeft een mooie spreekwoord aangehaald. Ik blijf ook zeggen, bij God en in Suriname is alles mogelijk. Dat land is zo rijk, er is zoveel mogelijk. Men kijkt nu alsmaar naar die oliebronnen. Daar zou het heil vandaan moeten komen. Dat geloof ik niet. Suriname kan geweldig investeren op duurzame energie. Zonne-energie, windenergie, landbouw. Alles groeit er. Er is een jonge bevolking, en ik ben het met de heer Coutinho eens. Onderwijs is heel belangrijk. Mensen leren kritisch, zelfstandig te denken. Daar zouden we per vandaag mee moeten beginnen. Om de enorme capaciteit die in potentie in Suriname aanwezig is, verder te ontwikkelen. Het is er allemaal, als ik u zo hoor. Ja, het is er. Het land kan bloeien. Ja. En daarom doet het ons ook allemaal zo'n pijn om te zien dat er zo'n armoede is. Maar ook ik blijf geloven dat er absoluut hoop is. En dat de rijkdom van Suriname door de mensen, met wortels verspreid over de hele wereld, een rijke grond, dat tot bloei gaat komen. Nou. En daar is het nodige, ja, daar heb je het een en ander voor nodig. Dat heeft u mooi gezegd. En het is er allemaal. En ik hoop dat de juiste mensen luisteren, Santokki. Ik hoop met u op een mooie toekomst voor Suriname. Dank u wel voor uw tijd hier, Katrien Verrier en Steven Coutinho. Meer van de Nieuws BV? Volg ons op Instagram. Ja, ik haalde... excuus. Even slikken. Ik haalde in 1992 mijn VWO-diploma. Het laatste jaar was dat waarin wiskunde en natuurkunde-examens nog een beetje iets voorstelden. Ze werden daarna allemaal een stuk makkelijker. Dat hebben we vandaag volop kunnen horen op Radio 1. Met hogere cijfers tot gevolg. Nou, ik had toen beide vakken al lang laten vallen. Het was een ontzettend A-pakket. Maar goed, voor alle luisteraars die de afgelopen 30 jaar wiskunde en of natuurkunde-examen deden, even een kleine opfriscursus exacte wetenschappen met deze plaat van Stephen Hawking. En zingt speciaal voor jullie, en ook een beetje voor mij, Monty Python's Galaxy Song. Whenever life gets you down, Mrs. Brown, and things seem hard or tough, and people are stupid, obnoxious or daft, and you feel that you've had quite enough, just remember that you're standing on a planet that's evolving and revolving at 900 miles an hour. That's orbiting at 19 miles a second, so it's reckoned the sun that is the source of all our power. The sun and you and me and all the stars that we can see are moving at a million miles a day in an outer spiral arm at 400,000 miles an hour, in a galaxy we call the Milky Way. Our galaxy itself contains 500 billion stars. It's 100,000 light years side to side. It bulges in the middle, 6,000 light years thick, but out by us it's just 1,000 light years wide. We're 30,000 light years from galactic central point. We go round every 200 million years. And our galaxy is only one of millions of billions in this amazing and expanding... Galaxy Song, Stephen Hawking. Ja, we hadden het over Suriname, sinds 1975 onafhankelijk en dus buitenland. Maar er is meer buitenland. Tim de Wit. Ja, ik vind het een mooi bruggetje, Willemijn. We gaan het hebben over Brexit. Hoe vind je die? Er zou vanmiddag namelijk zomaar een akkoord kunnen komen tussen de Britten en de EU om alle ingewikkelde problemen rondom Noord-Ierland op te lossen. Maar ja, zoals wel vaker met Brexit, weet ik uit enige ervaring, gaat het weer gepaard met heel veel politiek drama. Gaan we zo over praten in Bureau Buitenland. Het luisteren waard, denk me. Dat zo meteen na het nieuws. Ik ben er morgen weer met een nieuwe Nieuws BV. Mooie dag. Luister naar spraakmakende onthullingen in de Zembla-podcast. Wie heeft er belang bij om zo'n document met jullie te delen?